ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवद्गीता में और अन्य शास्त्रों में हम बहुत महत्वपूर्ण उपदेश मिलते हैं। आज मैं श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंध से उद्धव गीता से अर्थात भगवान कृष्ण की अमूल्य वाणी उनके श्रेष्ठ प्रेष्ठ भक्त उद्धव को उससे उद्धव गीता से एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक के ऊपर चर्चा करूंगा। इस श्लोक तो सभी मानव समाज के लिए महत्वपूर्ण है और विशेषकर आजकल इस दिशाहीन पापाकृष्ट मानव समाज के लिए यही श्लोक से हम जीवन का उद्देश्य के बारे में यथार्थ ज्ञान मिलते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि इस श्लोक जो मैं कहूंगा, इस श्लोक का कीर्तन प्रचार में मेरा अंतिम श्वास तक करूंगा। श्लोक ये है, लब्ध्वासु दुर्लभमिदं बहुसंभवन्ते मानुषम् आर्तदम् अनित्यमपि हन्तेर चूर्णम् यथेतन पतदनुवृत्ययावन् निश्चयसाय विषय खलु सर्वत स्यात्। इसका अर्थ है कि एक अनुरोध है, सबका सेल फोन आप सब बंद कीजिए। लगभग सभी लोग के पास सेल फोन नहीं है तो चलो सब बंद कीजिए। इस श्लोक का अर्थ यही है कि मानव जन्म बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही दुर्लभ। तो कितना मानव है दुनिया में, कितना है? 4 लाख, उससे बहुत ज्यादा, 4 लाख के ज्यादा श्लोकों में जी जाति 4 लाख मनुष्य जाति है, लेकिन जनसंख्या सारे 600 करोड़। और अगर एक मिनट के पहले 650 करोड़ था तो अभी एक मिनट के बाद 650 करोड़ और 50, 70, 80 ऐसे बढ़ गए। हर सेकंड में मनुष्य संख्या बढ़ जाए तो इतने से, और 16 महानगर में कितने हैं? आप सब 16 निवासी हैं, 8 लाख, और दूसरे पौधे 13 लाख, और दूसरे पौधे 14 लाख, शायद 8 लाख है, शायद 13 लाख है, शायद 5 लाख मिसिंग हो गया। तो बहुत है ने तैरला और मच्छा का संख्या कितना है, उससे ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हर अणु एक प्राणी है नहीं, और एक मनुष्य शरीर में कितने अणु है, एक कोई बायोलॉजिस्ट है कितने है, असंख्य लगभग। तो मनुष्य शरीर प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि 84 लाख प्रकार की जीव जाति है और उसमें क्या है, वृक्ष वनस्पति मछली पशु पक्षी नाग मच्छा मक्खी प्रजापति बहुत प्रकार की जीव जाति है। तो इस मनुष्य जन्म बहुत जन्म के पश्चात प्राप्त होते हैं और केवल इस मनुष्य शरीर प्राप्त करके अवसर है परम सत्य के बारे में अनुसंधान करने, अर्थात हो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किस लिए बहुत प्रकार के दुख मिलता हूं, तो केवल सुख के लिए सब कुछ जो मैं करता हूं तो केवल सुख प्राप्ति के लिए करता हूं, तो फिर भी अधिक दुख मिलता हूं और सुख मिलके भी मैं अंबानी जैसे धनी होने के पर या अमिताभ बच्चन जैसे फेमस होने के पर तो जन्म मृत्यु जरा भी आदि दुख मिलते। तो अमिताभ बच्चन तो इतना फेमस होने के पर तो हॉस्पिटल में है तो बचेंगे कि ना, बच्चन बचेंगे नहीं, सबका मृत्यु होगा। तो आम लोग का आम मृत्यु होते है और बड़े बड़े लोग का 5-स्टार मृत्यु होते है, लेकिन सबका मृत्यु होता है। और अंबानी जैसे धनवान होने के पर मृत्यु के पश्चात उनकी क्या स्थिति होगी तो वो निश्चित नहीं, जो इस जीवन में धनवान है तो अगला जीवन में धनहीन हो सकता और धनवान होने के बाद मृत्यु और उसके बाद जन्म वो अनिवार्य है। तो इसलिए बुद्धिमान लोग इस भौतिक स्थिति की अवस्था विचार करके मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं और पूछते हैं दुख ऐसे होते क्यों। तो इस प्रकार का प्रश्न, मैं कहां से आया हूं, जीवन का क्या उद्देश्य है, भगवान कौन है, मैं कौन हूं, इस प्रकार का प्रश्न करना केवल मनुष्य जीवन में संभव। तो बिली ऊट शोलपो में ऊट नहीं, गुजरात राजस्थान उस जगह शायद जू में है, शोलपो में जू है क्या, नहीं है, शायद जूम है, तो कुत्ते वे प्रश्न करते है आहार निद्रा और मैथुन कैसे मिलते। मनुष्य जन्म में आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में छत पशु नाम धर्मो हितेशम अधिको विशेषम धर्मेन ही न पशु नाम। मनुष्य जन्म में केवल आहार निद्रा भय मैथुन के लिए जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। इस मानव जन्म प्राप्त करके धर्म अवलंबन करना चाहिए। मनुष्यों और पशुओं भी आहार निद्रा अर्थात खाना पीना सोना दौड़ना लड़ाई करना मनुष्य भी करते हैं और पशुओं भी करते हैं। मनुष्य जीवन में एक अधिक विशेष अवसर है धर्म पालन करना। इसलिए यदि मनुष्य जन्म प्राप्त करके हम धर्म अवलंबन नहीं करते हैं, हम मनुष्य रूपी पशु हैं। तो इस मानव जन्म दुर्लभ है, लेकिन सभी जन्मों जैसे अस्थाई है। हम कितने दिन रहेंगे, तो लाइफ इंश्योरेंस लेके भी सबका मृत्यु हो। जितने अच्छा पॉलिसी होने के पर निश्चित है कि सबका मृत्यु होगा। तो मृत्यु होगा उसके पहले वो कार्य करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा। ये भगवान कृष्ण का उपदेश पालन है कि भगवान कृष्ण का एक विशेष महत्वपूर्ण उपदेश के बारे में चर्चा करूं तो यही चर्चा हो रही है कि सबका ऐसे विचार करना चाहिए कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, तो अभी मेरा भाग्य है कि मैं मनुष्य शरीर धारण करता हूं। लेकिन और भी विचार करना चाहिए कि ज्यादा दिन इस मनुष्य शरीर में नहीं रहूंगा, तो तमिल अनुवाद हो रहा है। पुरुषों के लिए तमिल अनुवाद हो रहा है, होगा अभी तो अरुणाचलम आप थोड़ा पीछे जाए और जो और अनाउंस कीजिए तमिल में, अनाउंस करो तमिल में कि आप अनुवाद करेंगे। Tamil. Or Tamil ladies. Sri Lakshmi. Devi Dasi. Or Telugu. No, Madhav Gopinath, नहीं। तो हम अभी मनुष्य शरीर में हैं, वो हमारा भाग्य है। क्यों भाग्य? मनुष्य जीवन में हम बहुत कुछ कर सकते हैं जो पशु नहीं कर सकते। हम बजाज पर जा सकते हैं। अगर काफी पैसा है हम मारुति का या करोला का या मर्सिडीज बेंज का भी मिलते हैं भारत में, तो ये भाग्य है क्या? मर्सिडीज बेंज का में जाना नहीं। तो भाग्य होगा यदि हम इतना सब बुद्धिमान है ऐसे विचार करने के लिए कि मैं थोड़ा समय के पश्चात इस शरीर को छोड़ दूं, मृत्यु होगा, इसलिए इस शरीर का त्याग करने के पहले ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं हो। और यदि हमारा विचार है कि लाइफ इज गुड, जीवन अच्छी है, एंजॉय करो, इंद्रिय सुख, इंद्रियों का भोग विलास करना जीवन का उद्देश्य है, तो और भी सोचना चाहिए कि मैं पहले बहुत बहुत शरीर धारण किया था और सभी शरीर में अवसर था इंद्रिय सुख भोग करने के लिए। जब उठ का शरीर धारण किया था उस समय मैं इंद्रिय सुख भोग किया था, तो उठ का इंद्रिय सुख क्या है? है सुआ का इंद्रिय सुख भोग है, सब कुछ खाते हो बहुत ऐसे मटे हो, बिली सांप मच्छर, इन मच्छर का क्या सुख है? हमारे मनुष्यों का खून पीना वो मच्छर का परम सुख है, लेकिन खतरा भी है क्योंकि तुरंत मच्छर का इंद्रिय सुख वो खत्म हो जाते, दूसरा शरीर प्राप्त करते। तो इंद्रिय सुख का प्रयास का अंतिम फल है क्या? पुनरापि जननम, पुनरापि मरणम, पुनरापि जननी जठरेशायनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु प्राप्ति होती है। तो इसलिए बुद्धिमान लोग इस मानव शरीर प्राप्त करके इंद्रिय सुख के लिए प्रयास नहीं करते, प्रयास करते हैं जिससे पुनर्जन्म नहीं हो। तो कैसे हम बुद्धिमान होंगे? विशेषकर आज के जमाने में तो पूरा प्रचार है इंद्रिय सुख भोग करो, कोका कोला पियो, एंजॉय कोका कोला। क्या है एंजॉय कोका कोला में क्या है? लेकिन कोका कोला एंजॉय एंजॉय जितने भी पीते हो तो उसमें कुछ भी सुख नहीं मिलता, लेकिन सब एडवर्टाइजमेंट ऐसे है, कोका कोला पियो सुखी बन जाओ, या विस्की अगर कोका कोला में सूप नहीं मिलते हो तो विस्की को ट्राई करो, उसमें असली सूप मिलते है। लेकिन उसमें क्या है, शराब में क्या है, शराब पीने से क्या है, ज्यादा पैसा करने शराब का मतलब पैसा पीना और पैसा से पैसा बनते, यही फर्क है शराब पीने से। तो कहा है सुख, तो समझना चाहिए कि हम आत्मा है और जितने भी हम प्रयास करते हैं इंद्रिय सुख के लिए हम वास्तव सुख नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये सब भौतिक इंद्रियों हम नहीं है, हम आत्मा है। तो भगवान कृष्णा की सेवा में आत्म सुख मिलते हैं, और इसलिए जो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं वे वास्तव सुख मिलते हैं, आत्म सुख मिलते हैं, क्योंकि आत्मा का धर्म है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद हम भक्ति उपहृतम अश्नामी प्रयत्म, कि यदि मेरे भक्त भक्ति भावना से प्रीति से मुझको फूल फल जाओ पता अर्पण करते मैं ग्रहण करता हूं, तो अब भक्तों यही बात सुन के पूछेंगे तो उससे क्या होता है, भगवान को फूल फल जाओ पता अर्पण करने से भगवान ग्रहण करते हैं उसमें क्या है। तो ठीक है भगवान ग्रहण करते हैं, लेकिन उसमें क्या है, यदि मैं दूसरा व्यक्ति को कुछ जाल देते हूँ और वो लोग लेते हैं फिरते हैं, उसमें क्या है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भगवान के भक्तों भगवान कृष्ण को फूल फल जाल पत्थर अर्पण करने से असीम सुख मिलते हैं। कैसे, क्योंकि वे जानते कि भगवान असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी है, फिर भी वे इतना दयाल है कि मैं जो तुच्छ जीवात्मा हूं, मैं प्रयास किया था अनाधिकारी होने के पर मैं प्रयास करता हूं, ये महान महान महाप्रभु भगवान को कुछ सामान्य चीजों अर्पण करने फूल फल जल पत्थर, और वो भगवान इतने दयाल है कि वे मेरा अर्पित फूल फल जल पत्थर मेरी प्रीति के साथ ग्रहण करते हैं। तो वास्तव में भगवान का कोई अभाव नहीं है, भगवान स्वयं विश्व में सब फूल फल जल पत्थर उस वे स्वयं सृष्टि करते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मथ सर्वं प्रवर्तते, सब कुछ जो है सब कुछ भगवान से आते हैं। तो भगवान स्वयं बहुत बहुत जंगल के फूल फल जाल पत्थर सृष्टि सृष्टि करते हैं, और स्वयं ले सकते हैं या स्वयं उनकी इच्छा से असंख्य ब्रह्मांडों के फूल फल जाल पत्थर एक निमेश में एक सेकंड में सब कुछ नाश कर सकते, और फिर पुनः सृष्टि कर सकते हैं। भगवान की असीम शक्ति है, परंतु उनकी शक्ति से, उनकी दया और महान है, और इसलिए वो सर्वशक्तिमान भगवान उनके सामान्य भक्तों की भक्ति ग्रहण करते, क्योंकि भगवान का विचार में अंबानी जैसे धनवान या बच्चन जैसे प्रसिद्ध मूवी स्टार, फिल्म स्टार, तो इतने बड़े लोग महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? पवार तो पवार पप का पावर अभी नहीं है, कौन है? शिवसेना नहीं, मुझे मालूम है, ठीक है, वो दिल्ली में वो कौन है प्रधानमंत्री? मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह। तो इतने बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन भगवान की दृष्टि में अगर कोई है गृहिणी या कृषक या जो भी हो सामान्य व्यक्ति, अगर प्रेम प्रीति से भगवान कृष्ण को फल फल जल पाता अर्पण करते हैं, तो भगवान का विचार में यही व्यक्ति बहुत बड़ा है, मेरा प्रिय है। और जो भी हो धनवान, फेमस या ब्यूटीफुल, मिस वर्ल्ड या मनमोहन सिंह, जो उनका सबका पुनर्जन्म होगा, जो इस जीवन में प्रधानमंत्री है शायद अगले जीवन में शोलपा का प्रधान खुद हो, संभव है, संभव ही है, संभावना है, हो सकते है। और आज जो रास्ते में खुदते है शायद 50 साल के बाद प्रधानमंत्री होगा, यही संसार चक्र है। तो इस संसार चक्र के बीच में जो विचार करते हैं कि प्रधानमंत्री के साथ, राष्ट्र के कुत्ते के साथ, मेरे तथा कथित कुटुम्बों भी उनके साथ भी मेरा कोई वास्तव संबंध नहीं है, मेरा संबंध है कृष्ण के साथ, तो वो व्यक्ति भगवान के दया पात्र होते हैं। और वो ही व्यक्ति लोग नजर में सामान्य या तुच्छ न नीच होने के पर इस जीवन में, पूरा जीवन में भक्ति करने से भगवान की पूरी कृपा मिलते हैं। और त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन, इस शरीर को छोड़ के सीधे भगवान के पास वापस जाते हैं। और महाराष्ट्र में प्रसिद्ध उदाहरण है संत तुकाराम, उन्होंने भगवान की इतनी कृपा मिली कि शरीर नहीं चले, उसी शरीर में वैकुंठ प्राप्त हुए थे। तो कौन है महाराष्ट्र में सबसे बड़े व्यक्ति इतिहास में? तो शिवाजी बहुत, उनका नाम बड़ा है। और कौन? हाँ, भक्त तुकाराम। सबसे बोल तो तुक संत तुकाराम का क्या था? शिवजी महान थे, उत्सत्ता थी उनकी, लेकिन तुकाराम का क्या दर्द है? दो तीन महिष तुकाराम की संपत्ति इतनी सी नहीं थी, और अच्छी तरह ख्याल नहीं रखते थे, और इसलिए तुकाराम जी की धर्म पत्नी बहुत नाराज हो गए तुकाराम के। लेकिन भगवान नाराज नहीं थे, क्योंकि संत तुकाराम सदैव पांडुरंग की भक्ति में निमग्न थे, और इसलिए उनका अंतिम समय परम फल मिले तो सब लोग तुकाराम जैसे होना चाहिए। कैसे? वो भी सरल है। तुकाराम और सभी भक्तों हमको उनका जीवन चरित्र का आधार से हमको दिखाए, कि इस भक्ति करने का परम फल कृष्ण प्रेम प्राप्ति वो सबके लिए संभव है। बड़ा पंडित होना का कोई जरूर नहीं है, बड़ा तपस्वी होना का कोई जरूर नहीं है, तो केवल मुंह खुल के हरि का नाम बोलना है, और हरि नाम बोलने से दिनों ही दो जो छिलो हरि नाम ही उधारे। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु उनकी दया से तो जो पतित नीच पापी थे उनका उद्धार हो गए है हरि नाम का प्रभाव से। विशेषकर इस आधुनिक युग में श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के परम महाभगवत परमहंस भक्त श्रील प्रभुपाद हरि नाम का प्रभाव पूरा प्रदर्शन की। लोग जो कृष्ण भक्ति से बहुत दूर थे, कितने दूर थे, वे जीवन में एक बार भी भगवान कृष्ण का नाम नहीं सुने, और उनका जीवन में क्या था, सभी धार्मिक नियम लंघन करने कि मांसाहार पाप है, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, यही नॉर्मल है उनके लिए। अमेरिका में मांसाहार शराब पीना व्यभिचार व्यसन यही संस्कृति है, और कौन मानव समाज में उच्च मान जाते हैं जो विशेष निपुण है मांस खाने में, शराब पीने में, व्यभिचार व्यसन करने में, वो बड़ा जो शैंपेन पीते वो एक प्रकार का वाइन है, बहुत महंगा है। तो अमेरिका में केवल बड़े बड़े पैसे वाले शैंपेन पीते, यदि उस प्रकार का शराब पीने है तो वो समाज में बहुत मान्य व्यक्ति है, और अगर ज्यादा व्यभिचार करते हैं, अगर जीवन में 8 बार डिवोर्स करते हैं और 8-10 बार शादी करते हैं, वो बहुत फर्स्ट क्लास है। और अगर ज्यादा मांस खाते हैं वो फर्स्ट क्लास, तो वो ही संस्कृति थी। और अभी तक है अमेरिका में, तो ऐसे लोग जिनकी संस्कृति इतना निकृष्ट थी, नीच थी, और भगवान कृष्ण के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, और कि मांसाहार शराब पीने इत्यादि पाप है उसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, और कि पुनर्जन्म होता है उसके बारे में भी ज्ञान नहीं था। तो अमेरिका दुनिया में सबके मान्य देश, लेकिन किस लिए? क्योंकि उनके पास कुछ पैसा है, बड़े बड़े फैक्ट्री है, लेकिन संस्कृति का परिप्रेक्ष्य में इस भारत देश श्रेष्ठ और अमेरिका बहुत पीछे है। पीछे नहीं है तो अमेरिका का कोई स्थान नहीं है। तो ऐसे लोग के बीच में श्रील प्रभुपाद जाकर फर्स्ट क्लास वैष्णव बने हरिनाम का प्रभाव से, और श्रील प्रभुपाद की शुद्ध भक्ति भावना से, श्रील प्रभुपाद की दया से, श्रील प्रभुपाद की प्रबल इच्छा थी कि ये लोग जो भगवान कृष्ण से इतने से दूर है तो वे भी भगवान की भक्ति करेंगे, जो लगभग संभव नहीं था। चैतन्य महाप्रभु की दया, हरिनाम का प्रभाव और श्रील प्रभुपाद की शुद्ध भक्ति से आज प्रकट है कि बहुत से लोग अभी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन, रूस सभी देश में लोग है जो कृष्ण भक्ति उनका जीवन का उद्देश्य स्वरूप में ग्रहण किया। तो लोग जो भगवान से बहुत दूर है, यदि वे इस उपदेश ग्रहण करते हैं कि मनुष्य जन्म का उद्देश्य है कृष्ण भक्ति करना, तो यदि ऐसे लोग ग्रहण करते हैं तो अवश्य ही निश्चित है कि भारत के लोग का कृष्ण भक्ति का पूरा ग्रहण करना चाहिए। आपका क्या राय है, आपका क्या विचार है? यदि पाश्चात्य देशों के लोग जो संस्कृति के अनुसार से कृष्ण भक्ति से बहुत दूर है, यदि ऐसे लोग बहुत ही निष्ठा के साथ कृष्ण भक्ति ग्रहण करते हैं, तो भारतीय लोग का उस प्रकार भी कृष्ण भक्ति ग्रहण करना चाहिए। आपका क्या विचार है? मेरी बात सही है कि नहीं? दुर्भाग्य दुर्भाग्यशाली भारतीय लोग का इतना सा ख्याल नहीं है जीवन का क्या उद्देश्य क्या है, और भक्ति में इतनी सी रुचि नहीं है, तो आप भगवान है, आप इस कृष्ण भावना कृष्ण भक्ति सत्संग में आते हैं। तो मेरा यही सुझाव है या प्रार्थना है आप सभी भक्तों के चरण पर, तो आप सभी बहुत गंभीरता के साथ, बहुत ही निष्ठा के साथ कृष्ण भक्ति ग्रहण कीजिए। अभी आपका अवसर है हरि नाम के द्वारा सरल उपाय से आपका दुर्लभ मानव जन्म आप आध्यात्मिक रूप से सफल बना सकते। तो आप पूरी निष्ठा पूरी उत्साह के साथ इस कृष्ण भक्ति ग्रहण कीजिए, और दूसरे को उनको भी कृष्ण भक्ति में प्रेरित कीजिए, कृष्ण भक्ति का प्रचार करने का बहुत बड़ा आवश्यकता है। कृष्ण भक्ति का अभाव से, वास्तविक कृष्ण भक्ति का अभाव से लोग जो इस मानव जन्म बहुत आसानी से कृष्ण भक्ति से सफल हो, वे सभी प्रकार का पाप करके उनका सीधा जाएंगे, गुरु जाएंगे, गुरु जाएंगे, साफ जाएंगे, भविष्य बना रहे। तो मनुष्य जन्म एक बहुत बड़ा अवसर है, और यानी हम इस अवसर पूरी निष्ठा निष्ठा कृष्ण भक्ति ग्रहण करने से नहीं रहते, तो हमारा भविष्य पूरा भाग्यहीन होगा। इसलिए सबके लिए तो 100, 200, 1000, 2000 नहीं, तो सारे लोग सब 16 लाख के लोग की पूरी निश्चय लेता है कृष्ण भक्ति के। श्री चंद्र महाप्रभु समुपदेश कभी भारतवासियों को महाप्रभु भारतीय लोग कहे कि जिनका भाग्य है भारत भूमि में मनुष्य शरीर अर्थात कर्म, तो उनका कर्तव्य है कृष्ण भक्ति से उनका दुर्लभ मानव जन्म सरल बनाना, और उसके अधीन उनका प्रयास करने चाहिए दूसरों का कल्याण अभिष्ट करना कृष्ण भक्ति के चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण की। हरे कृष्ण।